اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے معاشرے کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ ایمان کے اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس قدر مضبوط تھے اور ان کا کردار کتنا روشن اور صاف ستھرا تھا اور وہ کردار یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ان کے یہاں کوئی رو رعایت نہ تھی نہ رشتہ داری نہ خاندان نہ قبیلہ نہ جاہ و سطوت کوئی چیز دین پر عمل کرنے میں دین پر چلنے میں دین کی بات کو سربلند رکھنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. ایسا پختہ ایمان اللہ تعالی نے ان کو عطا کیا اور جب تک ایسے مخلص ایمان والے مسلمانوں کے معاشرے میں نہیں پائے جائیں گے اس وقت تک دین کو بھی سربلندی نہیں ملتی. چنانچہ حضرات مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں کئی واقعات کی طرف اشارہ کیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی جن کو پیغمبر علیہ السلام نے امین و ہادی الامہ کا لقب عطا کیا ہے, یعنی اس امت میں صفت امانت کے اعتبار سے وہ ممتاز مقام پر پائے ہیں. ان کا اتنا اونچا مقام ہے کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابو عبیدہ حیات ہوتے تو میں اپنے بعد اس کو خلیفہ نامزد کر کے جاتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب پوچھتے کہ کس کو تم نے یہ امانت سپرد کی تو میں کہہ دیتا کہ اس کو سپرد کی ہے جس کو حضور نے امین کا لقب دیا ہے. ان کا واقعہ ہے کہ ایک غزوے میں ان کے مد مقابل ان کے والد آ گئے, سگے والد, وہ کافر تھے, کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور ان کو اللہ تعالی نے ایمان کی دولت عطا کی. جب وہ سامنے آ گئے تو کوئی رو رعایت نہیں کی اور لڑتے ہوئے ان کی جان لے لی, یعنی دین کو ایسا اپنی نظر میں راجح قرار دیا کہ باپ کی محبت کو بھی اس کے اوپر قربان کر جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اشارتاً ان کا تذکرہ فرمایا کہ ایسے لوگوں سے جو دین کے مخالف ہوں بھلے سے وہ باپ ہی کیوں نہ ہوں, جب ان کا دین سے کوئی معاملہ رد ضبط نہیں ہے تو کوئی رشتہ داری بھی ہماری ان سے باقی نہیں ہے. دوسرا واقعہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جو امت میں پیغمبر علیہ السلام کے بعد سب سے مقدس شخصیت ہیں. ان کے صاحبزادے ہیں عبد الرحمن ان کا نام. وہ ایمان نہیں لائے, بڑی عمر پہ تھے ایمان نہیں لائے. بعد میں اللہ تعالی نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا. وہ غزوہ احد میں شریک تھے کافروں کی طرف سے. غزوہ بدر کے اگلے سال جو جنگ ہوئی جس میں مکہ معظمہ سے کافروں کا لشکر آیا, حضرت ابو سفیان کی سرکردگی میں جو اس وقت کافروں کے لیڈر تھے بعد میں اسلام لائے, تو اس میں یہ بھی تھے عبد الرحمن. جب یہ اسلام لے آئے تو انہوں نے ابا جان سے کہا کہ جی ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ میرے نشانے پہ تھے غزوہ احد میں, مگر بس باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. اگر میں تیر چلاتا یا نیزہ چلاتا تو آپ بچ نہیں سکتے تھے, لیکن باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. یہ تو عبد الرحمن کہہ رہے ہیں. جواب کیا ملا؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو میری نظر میں نہیں پڑا, اگر تو نظر پڑ جاتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا, کیونکہ تو کافروں کے لشکر کی طرف سے آیا. تو یہ ہے ایمان کہ جو حضور کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں, چاہے ہمارا کتنے ہی قدر کیوں ہو, باپ ہو, بیٹا ہو, اور کوئی رشتہ دار ہو. جو اللہ رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں. بس یہ جذبہ ہے ہر صحابی. www.tabligh.com The Revival of Iman. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ان کے بہت ہی قریبی عزیز جو کفر کی حالت میں تھے ان کی موت ہوئی, قتل کیے گئے. کوئی روح رعایت کسی طرح کی نہیں بنی. یہ ہے ایمان جس کی تعریف اس آیت میں کی گئی. یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالی نے ایمان کو مضبوط کر دیا ہے. ان کا ایمان لوہا لاٹ ہے, 100% سچا ایمان ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی لوچ لپک نہیں. یہ آیت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا جوڑ اگر ہو سکتا ہے تو وہ دینداری کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. جو دیندار ہیں بھلے سے وہ اجنبی کیوں نہ ہو, اس سے ہماری دوستی ہے. اور جو دیندار نہیں ہے بھلے سے وہ قریب اور عزیز کیوں نہ ہو, اس سے ہماری کوئی دوستی نہیں, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اگر یہ جذبہ مسلمانوں کے معاشرے میں پیدا ہو جائے تو کتنی خرابیاں جو ہماری نرمی کی وجہ سے معاشرے میں پنپتی ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. کہ ہم رشتہ داری کی بنیاد پر خرابیوں کو برداشت کر جاتے ہیں. ظاہر ہمارا کچھ ہوتا ہے, اندر کچھ ہوتا ہے. یہ دراصل ایمانی جذبے کی کمزوری. صحابہ کا ایمان کیسا ہے؟ سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے. ان کی والدہ بالکل بوڑھی تھی جن کی وہ بہت خدمت کیا کرتی. جب والدہ کو پتا چلا کہ سعد ایمان لے آئے والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی کہ میں کھانے نہیں کھاؤں گی جب تک کہ ساتھ دوبارہ کفر نہ اختیار کر لی. اور اتنی بوڑھی تھی کہ کھانا پینا بند کیا تو حالت بگڑنے لگی. حضرت صاحب کے جو دیگر بھائی تھے وہ ماں کو لٹا کر اور نل کی منہ میں ڈال کے کچھ کھانا دیا کرتے تھے اور ساس کو برا بھلا کہتے تھے. محلے کے لوگوں نے بھی برا بھلا کہنا شروع کیا کہ لو ماں کو بھی ترس نہیں آ رہا, ماں مری جا رہی ہے اور ساس کو کوئی پرواہ نہیں. مگر شرط ہی ایسی لگی کہ ایک طرف ماں ہے ایک طرف ایمان. جب کافی لوگوں نے کہا سنا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور ماں سے خطاب کر کے کہا کہ ماں تو سن لے, تو چاہے زندہ رہے یا مر جائے میں اپنے آقا کی غلامی اب چھوڑ نہیں سکتا, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی بھی چیز کی, دین کے مقابلے میں کچھ نہیں. دین رہے گا تو سب کچھ رہے گا, دین نہیں ہے تو کچھ نہیں. اس سے صاف پتہ چلا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ ایمان کے مخالف ہیں ان سے دوری بنا کر کے رکھی جائے. یہ بھی دین. دین یہ نہیں کہتا کہ نیوٹرل بن جاؤ, سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ کرو, جو دین پہ چلے وہ بھی اور جو دین پہ نہ چلے وہ بھی, دونوں کو الگ کٹاگیری میں رکھنا پڑے گا. ایمان کا تقاضا دونوں, حب فی اللہ بھی اور بغض فی اللہ بھی, اللہ کے لیے محبت بھی اور اللہ ہی کے لیے عداوت بھی, دونوں چیزیں مل کر کے دین چلتا ہے. کیونکہ اگر یہ باقی چیز باقی نہ رہے تو حق نہ حق سب گڑبڑ ہو جائے, دین بس دین سب برابر ہو جائے. اس لیے اس آیت میں جو پیغام ہے اس کو خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھانا ہے. رشتہ داری اپنی جگہ, لیکن جب دین داری کا مقابلہ رشتہ داری سے ہو جائے تو اب دین کو ترجیح دی جائے گی, رشتہ داری کو ترجیح نہیں دی جائے گی. سارے تعلقات اسی شرط کے ساتھ مشروط ہیں کہ اس کا دین سے کوئی ٹکراؤ ہو. دین سے جب ٹکراؤ ہوگا تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دین کو ترجیح دی. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعة لمخلوق في معصية الله, جب اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو اللہ کی بات چلے گی, جو نافرمانی کا حکم دے رہا ہے چاہے وہ کتنی بڑا کیوں نہ ہو اس کی بات ہرگز چلنے والی نہیں. تو فرمایا گیا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. اے پیغمبر آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ وہ دوستی کریں ایسے لوگوں سے جو مخالف ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. یعنی جو سچے مومن ہیں وہ کبھی بھی آپ کے دشمنوں کے دوست نہیں ہو سکتے, وہ بالکل لوہا لاٹ ایمان والے. مدینہ منورہ میں منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول, بڑا ہی شرعی اور انتہائی فتین آدمی, عجیب اللہ کی قدرت ہوئی کہ اس کا جو بیٹ اس کے جو بیٹے ہیں ان کا نام بھی عبداللہ ہے, وہ سچے پکے مسلمان بالکل مخلص. ایک موقع پر اس کی شرارت سامنے آئی, یعنی اپنے والد کی, تو بھرے مجمع نے بیٹے نے یعنی حضرت عبداللہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا, حضرت آپ بس اشارہ کر دیجئے, میں ابھی اپنے باپ کا سر کاٹ کے لا کے آپ کے قدموں میں ڈالوں, آپ صرف اشارہ کر دیجئے. ایک موقع پر اس حبیب نے یہ بات چلائی ایک سفر میں کہ پہنچنے دو, مدینہ پہنچنے دو, ذلیلوں کو نکال کے باہر کر دیں گے. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنَ الْأَذَلَّ. جب یہ بات پتا چلی حضرت عبداللہ کو بیٹھے تھے, تو جب یہ سفر سے آ رہا مدینہ پہنچا تو راستے میں آ کر اس کی سواری کی لگام پکڑ لی اور اپنے باپ سے کہا, آگے نہیں جا سکتا جب تک کہ یہ طے نہ ہو جائے کون ذلیل ہے اور کون عزت دار ہے, طے کرو پہلے تو ذلیل ہے یا جن کو تو ذلیل سمجھ رہا ہے وہ ذلیل ہے, پہلے یہ طے کرو. اس نے وہاں اقرار کیا کہ میں ہی ذلیل ہوں, جب آگے بڑھوں. یہ تھا معاشرہ کہ جو اللہ رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے, اس سے ہمارا کوئی جوڑ نہیں کسی طرح کی. کہ آپ ان لوگوں کو کہ جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ دوستی کر ہی نہیں سکتے اللہ رسول کے دشمنوں سے, ان کے یہاں کوئی دفانہ ہے ہی نہیں. مخالفت کرنے والے ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا قبیلے اور گھرانے کے لوگ ہوں, کوئی بھی ہوں, ان سے کوئی تعلق نہیں. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح من, ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا اور ان کی مدد کی ہے اپنے غیب کے فیض سے, یعنی بالکل رگ و ریشے میں ایمان اتار دیا ہے. یہ وہ لوگ صحابہ کی تعریف ہے, صحابہ کے معاشرے کی تعریف ہے. یہ تو دنیا میں حال ہے اور ان کے لیے بشارت کیا ہے, فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, اور اللہ تعالیٰ انہیں داخل فرمائیں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ان میں وہ ہمیشہ رہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. انہوں نے دین کو ترجیح دی, انہوں نے رشتہ داریوں کو قطع کر دیا دین کی وجہ سے, انہوں نے اسلام کو سربلندی کے لیے کام کیا, اللہ کی طرف سے پروانہ مل گیا, وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی. اس لیے یہ صحابہ کا جب نام آتا ہے تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے, رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی. اولئک حزب اللہ, یہی ہے اللہ کا گروہ, اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. دنیا میں جو اللہ کی پارٹی ہے وہ صحابہ کی پارٹی ہے. لہذا ان کا جو طریقہ ہے وہ ساری امت کے لیے نمونہ ہے. سربلندی نہیں مل سکتی جب تک کہ صحابہ کے طریقوں کو اپنے لیے رہنما نہ بناؤ. پوری امت کے لیے ان کی زندگی کا ہر ہر نقشہ امت کی سربلندی کے لیے ضروری اور لازم. صحابہ والا معاشرہ لوٹ کر کے آئے گا اللہ کے وعدے اور اللہ کی بشارتیں جو امت کے لیے ہیں وہ سب کی سب ثابت ہوتی چلی جائے. کان کھول کر کے سن لو, اللہ ہی کا جو گروپ گروہ ہے وہی کامیاب ہونے والے لوگ. تو جو کامیابی چاہتا ہے وہ اس طریقے کو اپنائے, دین کو ترجیح دے, اہل دین سے تعلق رکھے اور جو دین کے مخالف ہیں ان سے دوری بنا کر کے رہے, ان سے الگ ہو کر کے رہے. یہ دین کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و ایمان پر استقامت عطا فرمائے, شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.